verstaan. Hoppa! Theo, Theo, wat raar. Je haalt de letters door elkaar. Zeg een woord met een E. Trelele, trelele, trelele. Limonade! Dom, dom, dom, oh wat dom, dom, dom. Oh wat dom, dom, doe niet zo stom. Chocolaatjes! Dom, dom, dom, oh.